La música, els seus protagonistes, els seus estils, les diferències entre la música country, aquí, a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Soc Rafael Corbí, sigueu molt benvinguts. Escolteu a Listen Porter. Definit i qualificat com la revifalla, com la tornada a la vida, com el saber superar les dificultats. Una Alison Porter, que va néixer el 20 de juny del 1981 i que no va superar la fama. Més coneguda per el seu caràcter de Carly Soe a la pel·lícula i que ens portava bons moments a través de la seva joventut. No va poder superar i es va convertir en una alcohòlica i li va costar sortir del forat. Ha trigat gairebé 6 anys entremig, la rehabilitació, els nous projectes, abandonar el seu actriu i portar-nos, entre d'altres coses, dues precioses criatures que són la seva vida ara mateix. I un segon àlbum, perquè ja havia debutat el 2009. I la veritat és que amb aquest segon àlbum ha trobat aquesta pau, aquesta sobrietat, aquest camí endavant. Ara mateix té 33 anys i pot tirar endavant perfectament. Per això avui la destaquem per sobre de moltes altres coses amb aquesta jove intèrpret que es diu Alison Porter. Who We Are, qui som nosaltres? Aquest és l'àlbum que avui recomanem, presentem al començament del nostre programa. Aquest California Country Folk que es destaca en cançons com la Stay Around o per exemple també amb aquest Before You Came Back. Això és Country Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Sieu benvinguts i benvingudes. Come back to me. més que la música, que pot ser considerada country no per segons qui, però que entra dins aquesta perfecció absoluta de l'americana music, aquesta música d'arrels que ara mateix és la que està amb el succement de moda de la música country. Hem escoltat a Lisa Porter, tot un exemple de superació i que ens pot conduir de nou a pensar que sempre hi ha un demà, malgrat ho veiem força difícil. Lisa Porter ens ha acompanyat a través de Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Seguim endavant després d'aquesta bonica història i ho farem amb un recopilatori publicat l'any 1996 que contenia cançons mai no realitzades d'un dels millors duos americans, tot i que es varen separar després de només 3 àlbums. El 2011 en varen editar un altre que es deia It's All Ready Tomorrow, que va passar pràcticament desapercebut. Els tres importants són els que varen editar per RCA Records. Estem parlant de Foster and Lloyd, cantants, compositors Randy Foster i Bill Lloyd. Es varen juntar el 1986, varen editar 3 àlbums, 9 senzills a les llistes de Billboard i es varen separar el 1990 per començar carreres en solitari. Es van reunir el 2010, com hem dit, per crear aquest nou disc. D'aquest recopilatori d'Essential Foster and Lloyd escoltarem dues cançons que són precisament les dues que són no realitzades anteriorment. Un duet entre Tanya Tucker i T. Graham Brown, que va ser un número 6 a les llistes de country el 1990. Els seus dos compositors varen ser ells i varen decidir incloure dins aquest recopilatori una pròpia versió de la cançó. Foster and Lloyd, Don't Go Out With Him. Don't go out with him. Aquesta era la cançó no realitzada, però que havia estat un èxit de la ploma dels mateixos Foster and Lloyd. Aquest duo tenia la presència, com hem comentat fa un moment, de dos personatges com Randy Foster, possiblement el més conegut després per la seva carrera en solitari, que era la veu solista i la guitarra rítmica del duet, i Bill Lloyd, que era de tant en tant la veu solista, però la que donava les harmonies i també ens aportava la guitarra solista i la guitarra rítmica. També varen escriure un èxit, el Signs and Found You, del 1986, per Sweet Hears of the Rodeo, abans d'obtenir el seu propi segell discogràfic, el seu propi contracte. La cançó més coneguda d'aquest disc és, sens dubte, el Crazy Over You, va ser el seu primer senzill i el seu èxit més important, el número 4. Abans d'escoltar-la, però, anem cap a l'altra cançó, mai no realitzada, d'aquest disc, d'aquest The Essential Foster and Lloyd, una cançó original de Peter Holsapple, que es deia What Train. És el tema que escoltem, de Foster and Lloyd. un repàs a la música de Foster and Lloyd, el Club del Country, a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb aquest dia d'avui, començant a les zones màgiques d'aquest 2015, que espero que us porti el bo i millor per tots els nostres oients. White Rain, aquesta era una de les cançons mai no realitzades i, com he dit, no voldria pas acabar sense possiblement el tema més important d'aquest disc, d'aquest recopilatori, és que es tracta d'aquest Crazy Over You, el títol del senzill de debut de Foster and Lloyd, que també varen escriure aquesta cançó realitzada el maig del 1987 com a primer senzill del seu àlbum de debut. Va ser el seu senzill de més èxit, número 4 a les llistes de música country. També va ser realitzada per Ricky Van Shelton amb el seu àlbum de debut Wild Eye A Dream. fabulosa la seva música de René Foster i Bill Lloyd amb aquest tema, aquest Crazy Over You, que també recordàvem. Anem amb un altre dels discos que en el seu moment no li varen prestar molta atenció, s'ha de dir que cap atenció. Una banda de música country que ens arribaven, que ens arriben, de fet, des de Seattle, a l'estat de Washington, una banda de country and western anomenada Brentamaker and the Rodeo. Són Brentamaker al capdavant amb Tiny Dancer, Sugar Matt Green, Ben Stradley i Brian Crawford. Ens han portat en diverses cançons al llarg d'aquests anys. Es van fundar ells l'any 2005. Ens porten unes influències de gent com Johnny Cash i també, però, de diversos artistes de rock, de country i bons cowboys. El seu darrer àlbum es va editar per Fin Records el 2013 i es deia Year of the Dragon, l'any del dragó. I de Brent a Maker and the Rodeo escoltarem el Country Sky. A child, I've seen some things. I've been all around, all around, all around. The city is a slave to all people getting paid. I'm not getting paid enough to make me wanna stay. City lights burn way too bright. Country sky with your stars lighting up my eyes. I love the country, it roads that lead nowhere. Step on the gas, I just wanna get there. Out on the road, away from all that mess. It's good to be alone, all alone, all alone. All them people left behind, folks concerned about time. I got time for driving, watch me take it down the line. Well, I like going fast, and I ain't looking back. I got the train moving, and I kept it on the track. When the sun burns out, I switch on the brights, or I might get some rest, and watch the stars go by. Oh, country sky, with your stars lighting up my eyes. I love the country with roads that lead to nowhere. Step on the gas, I just wanna get there. Que darrerament han tingut una certa fama per la seva versió d'un dels temes de l'electro, de la música electroalemanya, dels pioners de Kraftwerk, la seva cançó Pocket Calculator, i també per haver participat en la banda sonora d'aquella sèrie Californication, i també de Punch, una pel·lícula dirigida per Jay Sinek. Són una banda diferent, una banda que sona, com heu pogut apreciar, destacant molt aquesta veu. Brent a Maker, Tequila Cerveza. Thank you. Doncs ens ha acompanyat la música d'aquest personatge de Brent Maker i ara permeteu-me que faci una pausa per rendir homenatge als nostres grans, les grans llegendes de la història de la música country. I avui ho farem, com ja hem fet amb alguna ocasió al llarg de l'any passat, a Maybelle Carter, Mother Maybelle Carter, nascuda el 10 de maig del 1909 i que ens va deixar el 23 d'octubre del 1978. Ella arribava des de Nicholsville a Virgínia, membre de Mother Maybelle and the Carter Sisters i membre també d'aquella històrica Carter Family dels anys 20 i dels anys 30. Una personatge, doncs, cabdal de la història de la música i que al costat del seu marit Ezra Carter va tenir tres filles, la Helen, la Valerie June, després coneguda com June Carter Cash, i la Anita. Realment és una part indispensable de la història de la música, introduïda com a part de la Carter Family del Country Music Hall of Fame del 1970 i que va editar una sèrie d'àlbums instrumentals, i amb alguns hi posava la veu, als anys 60. Living Legend és el disc publicat per Columbia Records l'any 1965, del qual, si us sembla, escoltarem alguna peça, com per exemple aquest primer que us he preparat, és aquest San Antonio Rose. Reina, entre d'altres instruments, de l'autoarpa, com hem pogut escoltar amb aquest espai, però també de la guitarra i del banjo, i que ens portava part de bon country, també bona música gospel al llarg de la seva carrera. Una de les artistes més respectades per tota la comunitat del Gran Opry a partir dels anys 50 i coneguda, com hem dit, com Mother Maybelle, perquè molts la consideraven no solo la seva mare natural, sinó la seva mare en esperit, era com una figura, com una matriarca de la música country en tots els seus anys. Escoltarem un segon tema d'aquest disc, que era el cinquè àlbum publicat per Mother Maybelle Carter, I Told Them That You're Fighting For. My dear son, I'm writing to you these few lines. Your dad and I sure miss you, and I'm proud to call you mine. The postman brought your letter to us only yesterday. I'll try to be more clear with what I say. I stood today for hours on a downtown city street, carrying a sign that read, our soldiers fight for peace. I said, there is no soldier in that land who lies. fight the war. Yes, son, I told them what you're fighting for. I told them as I waved it high, the old red, white, and blue. I said, think of Pearl Harbor and Korea too. Help me keep this flying high above our nation's door. Yes, son, I told them what you're fighting for. Homes. The price of war has been our fathers and our many sons. But the world has learned we will fight, we will protect our shore. Oh son, I told them what you're fighting for. D'una icona de la música com Mother Mabel Carter, anirem amb una altra de les icones destacadíssimes dels anys 90, tot i que no té cap àlbum realitzat amb material nou, podríem dir d'estudi, des del 2007, com va treure per Big Mash en el seu Heaven, Heartache and the Power of Love. Tot això, el disc a presentar per Gwendolyn Records el 17 de novembre de 2014 i editat també a través de RCA Nashville, el Price Factor, Hit After Hit, es podria considerar com també un àlbum nou. Hi ha fins a 16 cançons, algunes de les quals, 10, són èxits de Trisha Yearwood, que ha tornat a enregistrar els seus grans èxits de sempre, però amb noves versions, i 6 són cançons noves. Parlem de la Trisha Yearwood, d'aquesta cantant nascuda el 19 de setembre del 1964, actualment l'esposa de Garth Brooks, però que havia estat també casada, recordem, amb un membre dels Jamavericks anys enrere. Nascuda a Monticello, a Georgia, és una de les artistes que més m'han agradat al llarg del temps. D'aquest Praise Factor s'ha extret un senzill d'avançament, que és una cançó que canta al costat de Kelly Clarkson, una composició de Jesse Alexander, Sarah Buxton i Ross Copernan. Aquest és el senzill que es va realitzar el mes de setembre passat i que ara mateix escoltem també a través del nostre programa. When you see them shake their heads, that's when you start seeing red. from your head down to your toes. You find your glory, strength, and hope. Come on, come on, come back, kid. Show them how you never quit. You're gonna rise from the pain. And like a hurricane, when you hit the ground, you find your wings. You go one more round when that bell rings. They say you're done, but here you come. You're a hammer hitting, spitting fire. Prize fighter. Trisha Yearwood al costat de Kelly Clarkson amb una de les cançons noves d'aquest darrer àlbum d'aquest Press Fighter, Hit After Hit. Feliços, almenys jo, per el seu retorn al món de la música, per el seu retorn amb bones cançons i per les seves versions, que s'ha de tenir valor també per fer-les de temes que han estat clàssics en la seva pròpia veu. Com us hem comentat, ella va debutar anys enrere i li tinc una estimació i un efecte especial amb aquest She's in Love with the Boy, amb el qual va debutar l'any 1991, que va ser el seu primer senzill i el seu primer número 1. I per què? Doncs perquè va ser el primer senzill en format de CD que vaig rebre directament d'una discogràfica americana. Aleshores, després de bastants anys ja amb el test de country, la modernitat fins aleshores era tot amb vinils i amb vinils de 45, els senzills, doncs aquest va ser el primer que vaig rebre amb aquest format, amb aquest nou format a càrrec de NC Records, aquell format que ens il·luminava tots i que ara ja també l'hem deixat una mica enrere. És el She's in Love with the Boy, com hem dit, Trisha Yearwood n'ha realitzat una nova versió per a aquest àlbum, per a aquest Price Fighter. Katie's sitting on her old front porch, watching the chickens peck the ground. There ain't a whole lot going on tonight in this one horse town. Over yonder, coming up the road in a beat up Chevy truck, her boyfriend Tommy is laying on the horn, splashing through the mud and the muck. Her daddy says he ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. But Katie's young and man, she just don't care. She'd follow Tommy anywhere. She's in love with the boy. She's in love with the boy. She's in love with the boy. And even if they have to run away, she's gonna something on her hand. He says my high school ring will have to do. Her daddy's waiting up till 12:30 when they come sneaking up the wall. He says, young lady, get on up to your room while me and Junior have a talk. Mama breaks and says, don't lose your temper, it wasn't very long ago. You yourself was just a hayseed plowboy who didn't have a road to hoe. My daddy said you wasn't worth a lick. When it came to brains, you got the short end of the stick. Quins records que em porten excepcionals aquestes cançons d'una etapa en la qual la música country era diferent, òbviament, del que és avui en dia. No estic mai en contra del canvi absolut, perquè aquesta música country que a mi tant m'entusiasma dels anys 90 i dels anys 80 també era molt diferent de les que es portava el 80 i el 70. Sempre ho dic, l'evolució. Aquestes peces que ara escoltem eren tan noves, tan radicalment diferents del que es portava en el seu moment, que hi havia gent que es posava les mans al cap, i avui les considerem possiblement com les més tradicionals. Trisha Yearwood, amb aquesta cançó, She's in Love with the Boy, directament des d'àlbum, ens porta una de les cançons noves, i d'aquesta manera tancant la presentació d'aquest Price Factor, Hit After Hit. Met him in a motel room. She met him in a motel room in the shady part of town, with a set of satin sheets pulled back and the window shades pulled down. Like a cotton dress, she let her fears fall down to the ground. And with a do not disturb sign on the door, she whispered, I've never done this before. Some people meet him in a church at a service on Sunday. As the preacher says the perfect words, they bow their heads to pray. And the choir sings a sweet forgiveness tune. She met him in a motel room, with a bottle full of sleeping pills and a long, long list of sins she'd already planned on checking out before she checked in. She was gonna leave a goodbye note, just needed paper and a pen. And with the vacancy light blinking red, she found that Bible in the drawer beside the bed. Some people meet him in a church at a service on Sunday. While the preacher says the perfect words, they bow their heads to pray. And the choir sings a sweet forgiveness tune. She met him in a motel room. She met him in a motel room. Preacher says the perfect words, they bow their heads to pray. No choir sang a sweet forgiveness tune. No, that's not the way that they were introduced. She she met him in a motel room. She met him in a motel room. Dues cançons noves i una d'antiga, de realitat novament, és el que ens portava Trisha Yearwood. I cançons antigues, en plan evolució, és el que ens aporta Tracy Lawrence, aquest gran intèrpret que ens arriba també en nou disc per al 2014, un disc recopilatori que es diu Greatest Hits Evolution, a grans èxits evolucionats. Nascut el 27 de gener del 68 a Atlanta, Texas, ens ha portat al llarg de la història senzills, exitosos, molts números, sobretot a la dècada dels 90, a la segona meitat, i el 2000 ja pràcticament desapareixia de les llistes, tot i que encara trobava racó per fer un número 1 amb diversos amics el 2006 amb el Find Out Who Your Friends Are. Escoltem cançons de Tracy Lawrence per acabar el nostre programa. Time Marches On és la primera que es troba amb aquest disc. Sister cries out from her baby bed. Brother runs in, feathers on his head. Mama's in her room, learning how to sew. Daddy's drinking beer, listening to the radio. Hank Williams sings for Elijah and dear John. Time marches on, time marches on. Sister's ears are rouge and clear complexion soap. Brother's wearing beads and he smokes a lot of dope. Mama is depressed, barely makes a sound. Daddy's got a girlfriend in another town. Bob Dylan sings like a rolling stone. And time marches on, time marches on. South, a star is born, a star burns out. The only thing that stays the same is everything changes, everything changes. Sister calls herself a sexy grandma. Brother's on a diet for high cholesterol. Mama's out of touch with reality. Daddy's in the ground beneath the maple tree. As the angels sang an old Hank Williams song. Time marches on, time marches on. Acabarem el nostre programa després d'aquest tema, aquest Time Marches On de Tracy Lawrence, evolucionat en nova versió amb aquest àlbum. És una cançó escrita per Bobby Braddock i que ens va portar Tracy Lawrence, realitzada originalment com a segon senzill de l'àlbum del mateix nom al març del 1996, el seu 15è èxit i un número 1 a les llistes de country. I un altre número 1, en aquest cas anterior, del 1991, de Albert West i Roger Dillon, enregistrat per Tracy Lawrence amb el gener del 1992, el seu primer número 1 a les llistes de música country que també ens arriba amb aquesta nova versió. Sticks and Stones, Tracy Lawrence. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. A reveure. Everything we held and it makes you happy. But darling, let me say before I leave, these sticks and stones ain't all that makes a home. They don't have arms to hold you when love goes wrong. You took my hand and said we don't need much. Just as long as we're together, we would be fine. Now we've acquired all about what pleased you. I gave everything you know that I could. Still you're telling me you're not satisfied.